Ja, velkommen, mine damer og herrer, til et nytt Bedre sent enn alvor. Og vår første gjest første. I studiet. Første, ja. Sa jeg ikke første? Jo. Ja, det var det jeg mente, ja. Vår første gjest I studiet I dag professor doktor Med Theobald Første. Første. Han... Ja? Ja. Første, ja. Første, ja. Ja. Og han mannen som faktisk påstår at det finnes hele fire kjønn. Ja, det stemmer. Det stemmer, og dette kan de bevise. Dette har jeg forsket lenge på, det kan jeg bevise. Akkurat, nå vi selvfølgelig svært spente. Kan vi da få høre hvilke fire kjønn det da dreier seg om? Ja, det dreier seg om hankjønn, hundkjønn, intetkjønn, jo. Og hankjønn. Ja, hankjønn har du sagt. Nei, jeg, jo. Sagt. Nei, jeg sa ikke det. Du sa hankjønn, ja. Ja, til slutt, ja. Nei, først. Første, ja, også? Du sa hankjønn, ja. Du har sagt hankjønn to ganger. Nei, hundkjønn. Nei, nei, det, du har sagt hundkjønn også. Nei, jeg jo. Har ikke sagt det. Du har sagt hundkjønn. Nei. Jo. Hva har jeg glemt da? La oss ta det en gang til for okay. å vise da. Ja, ok. Vi har da altså hankjønn, ja. Det en. Mm. Hundkjønn, ja. Det to. Ja. Så har jeg hankjønn, ja. Det tre. Ja. Og intetkjønn, det fire.